her gün daha fazla kirlenme etrafımızda. Her gün daha hızlı dünkünden, her gün daha zamanımız kalıyor. Anlat bunları herkese, mümkünse anlaşılır bir şekilde. Gezegenimiz ellerimizde, yaşatabilirsek, kurtarabilirsek eğer. Düşün bir an geleceğini, düşün bir an çocuklarını, düşün bir an şu yaşadığım dünyayı. Çünkü başka hiçbir şansın yok, başka hiçbir şansın yok, başka hiçbir şansımız kalmadı artık. Yaşa. Ve hemen bize armağanından bahseder misin son programımızı, evet, kapatırken? Evet, işte Heybeliada'da her yıl evde kaydettiğim plaklar yapıyorum. Az sayıda basılıyor, meraklıları alıyor. Bu sene yaptığımızda Nazım Hikmet'in Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz isimli uzun şiiri, bir de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Zaman Kırıntıları. Plan bir yüzü 19 dakika, öbür yüzü 19 dakika. Böyle bir 2A yüzlü bir plak yaptık. Çok hafta sonu Kadıköy Plak Günlerinde tanıttık. Bir evet. Burada. Ve bu bir armağan Açık Radyo arşivine. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, bugün sevgili konuklarım Hüseyin Irmak, Taner Öngür ve Serhat Olgay'la İstanbul'da süre değişen ilişkimiz üzerine konuştuk. İnşallah aramıza kıyıyla beton olarak dökülen bu blokları kırıp suyla bağlantımızı yeniden kurabiliriz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.